Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе першыя старонкі аповесці Рэкса Сталта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзімір Шчаснага. Маладая жанчына дастала з рэдыкюля паперачню ружовага колеру, устала з чырвонага скуранога крэсла, паклала яе на стол Ніра Вулфа і зноў села. Паколькі я лічыў сваім абавязкам быць у курсе справ, ды і каб Вулф не нагінаўся, бо да паперкі не так лёгка было дацягнуцца, я ўстаў, падышоў да стала і перадаў яе Вулфу, папярэдадні прачытаўшы, што там было напісана. Гэта быў чэк на 5000 долараў, выпісаны таго ж дня 14 жніўня, на яго прозвішча і падпісаны Маргарет Мільён. Вульф зірнуў на чек і кінуў яго на стол. «Я падумала, – сказала жанчына, – што, можа, гэта будзе найбольш зручны шлях пачаць размову. Разглядаючы жанчыну за свайго стала, я пачаў паволі мяняць свае адносіны да яе. Калі яна пазваніла раней у нядзелю адразу папалудні і папрасіла аб сустрэчы, я адшукаў у памяці цьмяны ўспамін пра яе фота, надрукаванае ў газеце некалькі тыдняў таму, і падумаў, што сустрэча з ёю не будзе ў радасць. Але цяпер уяўленне аб ёй пачынала паступова мяняцца. Знешнія дадзеныя былі не самыя галоўныя з таго, што яна мела, бо яны былі так сабе. Важна, як яна імі карысталася. Я не маю на ўвазе розныя там выкрунтацыі, хітрыкі. Вусны не былі прывабныя, нават калі яна ўсміхалася, а вось усмешка была прыгожая. Карычневыя вочы як вочы, нічога незвычайнага, але я за салодаю пазіраў, як яна пераводзіла іх з Вульфа на мяне, потым на мужчыну, што прыйшоў з ёю, і цяпер сядзеў злева. На маю думку, 30 ёй будзе недзе гады праз 3. «Ці не думаеш?» – спытаўся ёй мужчына. «Што?» Мы спачатку павінны атрымаць адказ на некаторыя пытанні. Мужчына сказаў гэта напружаным і крыху суровым тонам з адпаведным выразам твару. Ён быў устрывожаны і не хаваў гэтага. Глыбока пасаджаныя шэрыя вочы, моцны падбародак. У лепшы час яго можна было б прыняць за якога-небудзь лідара, але толькі не цяпер. Нешта яго мучыла. Калі місіс Мільён прадставіла яго як містера Фредэрыка Уэплера, я ўспомніў, што гэта прозвішча музычнага крытыка Гэзет, але не мог прыпомніць, ці ішла аб ім гаворка ў інфармацыі пра падзею, у сувязі з якой у газеце з'явілася фатаграфія місіс Мільён. У адказ жанчына пакруціла галавой, зрабіўшы гэта невыпадкова. «Гэта не дапаможа, Фред, праўда. Нам трэба будзе ўсё расказаць і паслухаць, што ён скажа». Яна ўсміхнулася, зірнуўшы на Вулфа. Ці, можа, на самай справе гэта была не ўсмешка, а звычайны для яе рух вуснаў. «Містер Уэплер быў не зусім упэўнены ў неабходнасці звяртацца да вас, і мне прыйшлося яго ўгаворваць. Мужчына сцеражнейшы за жанчын, ці не так?» «Так», – пагадзіўся Вулф і дадаў. «Дзякуй Богу». Яна кіўнула галавой, выказваючы згоду. «Я думаю, што так». І прадоўжыла гаворку, дапаўняючы яе жэстамі. Я прынесла чэк у доказ таго, што ставімся да гэтага сур'ёзна. Мы трапілі ў непрыемнае становішча, хацелі б, каб вы дапамаглі з яго выбрацца. Мы хочам уступіць у шлюб, але не можам гэтага зрабіць. Прынамсі, калі гаварыць толькі за сябе, я хачу выйсці за яго замуж». Я назірнула на Уэплера, і цяпер на яе твары сапраўды была ўсмешка. «Ты хочаш жаніцца са мной, Фред?» «Ага», – прамурмытаў той. Потым нечакана крутануў падбародкам і задзірліва глянуў на Вулфа. «Вы разумееце, справа далікатная. І не хацелася б, каб у яе лезлі чужыя, але мы ўсё-ткі прыйшлі да вас за дапамогай. Мне 34 гады, і першы раз у жыцці я... Ён змоўк і праз хвіліну зноў загаварыў здаўленым голасам. Я закаханы ў місіс Мільён, і больш за ўсё на свеце хачу, каб яна была маёй жонкай. Ён перавёў вочы на аб'ект кахання і прабармытаў нешта падобнае на заклік. «Пегі, лічу гэта даказаным», – прабурчаў Вульф. «Вы абое хочаце ўступіць у шлюб. Ну, дык у чым справа?» «Справа ў тым, што мы не можам», – сказала Пегі. «Проста не можам гэтага зрабіць. І толькі таму, што вы, можа, памятаеце, што здарылася ў красавіку 4 месяцы назад, калі чыталі пра смерць Альберта Мільёна, опернага спевака. Нешта такое чытаў. Але вы мне лепш напомніце. Ну, ён скончыў самагубствам. І гэты раз на яе твары не было нават падабенства на усмешку. Мы знайшлі яго з Фрэдам, містэрам Уэплерам, у 7 гадзін вечара, у 1 з аўторкаў красавіка ў нашай кватэры на Істэнт-авеню. Якраз таго ж дня высветлілася, што мы з Фрэдам кахаем адно аднаго і...» Пегі раптам звернулся до ее Уэплер. Та я зернула на его, потом знову перевела в очи на Вульфа. «Видать, я повинна пораиться с вами, мистер Вульф. Я кличуть Фред, мы повинны рассказать вам только то, без чего нельга зразуметь проблему. А я лечу, что вы не зразумеете ситуации, коли мы не расскажем вам усяго. Як вы думаете?» «Не могу ничего сказать, покуль не расскажете. Протягивайте. Коли з'явится питание, тады побачим». Місіс Мільён кивнула головой. «Думаю, что у вас з'явится шмат питанняў. Ці здаралася з вами такое, что вы закахаліся, але хутчэй згадзіліся памерці, чым показать іншым ваше пачуцці?» «Ніколі», — з імпетом отказав Вульф. «Мой твар заставався нерухомы». «Ну что ж, а со мною такое здарылася, и я в гэтым признаюся. Ніхто пра гэта не ведаў, нават ён. Праўда, Фред?» «Так, гэта праўда», – таксама з імпэтам адказаў Уэплер. «Не ведаў да таго самага дня», – працягвала Пегі. «Ён прыйшоў да нас на абед, а гэта здарылася якраз пасля абеду. Вось і разышліся, і раптам нашы позіркі сустрэліся. Потым ён нешта сказаў, а можа, я загаварыла, дакладна не помню, хто з нас першы пачаў гаворку». Яна ўмольна паглядзела на Уэплера. «Я ведаю, ты лічыш, што гэта няёмка, Фред, але калі ён не будзе ведаць, як гэта ўсё адбывалася, то не зразумее, чаму ты пайшоў наверх да Альберта». «А чаму яму гэта трэба ведаць?» – спытаўся Уэплер. «Ну, канешне!» Міс Мільён зноў вярнулася да Вульфа. «Думаю, што не здолею растлумачыць так, каб вы ўявілі, як усё было на самай справе. Мы былі канчаткова, ну, як бы сказаць, закаханы адно ў аднаго, вось і ўсё. І я думаю, што дагэтуль мы ўсведамлялі ўсё моўчкі, таму пачуцці захлынулі нас яшчэ больш. Фрэд вырашыў неадкладна сустрэцца з маім мужам, каб расказаць яму пра ўсё і вырашыць, што нам рабіць далей. Я сказала, ну, што ж, і ён пайшоў уверх па лесвіцы». «Уверх па лесвіцы? Наша кватэра на 2 паверхах, а ў версі студыя з гукавой ізаляцыяй для мужавых рэпетыцый. І вось Фрэд пайшоў. Калі ласка, Пегі», – перепыніў яе Уэплер і паглядзеў у бок Вульфа. «Вы павінны гэта ведаць з першых рук. Я пайшоў туды, каб расказаць Мільёну, што кахаю ягоную жонку, і яна кахае мяне, а не яго, і папрасіць, каб ён успрыняў гэта як цывілізаваны чалавек. Да скасаванне шлюбу цяпер ставіцца як да звычайнай у нашай цывілізацыі з'явы. Але ён гэтага так не ўспрыняў. Ягоную рэакцыю можна было назваць паўсякам, але толькі не цывілізаванай. Ён не буяніў, але паводзіў сябе вельмі нізка. Праз нейкі час я спалохаўся, што зраблю з ім што-небудзь за прыкладам Джыфа Джеймса, і таму павярнуўся і пайшоў прэч. Мне не хацелася ў такім стане вяртацца да місіс Мільён, таму я выйшаў са студыі праз дзверы ў калідор на 2-м паверсе і адтуль выклікаў ліфт». Уэплер змоўк. «І?» – націскаў на яго Вульф. «Я выйшаў з будынка. Пакрочыў па парку і праз некаторы час, супакоіўшыся, пазваніў місіс Мільён, і яна сустрэлася са мною ў парку. Я расказаў ёй пра рэакцыю Міёны, папрасіў пакінуць яго і паехаць куды-небудзь разам са мной. Яна не згадзілася. Уэплер змоўк на некалькі хвілін, а потым працягваў: «Існуюць дзве складаныя акалічнасці, якія вы павінны ведаць, каб ведаць усё. Калі яны маюць непасрэднае дачыненне да справы, то так. Яны сапраўды маюць непасрэднае дачыненне. Па-першае, місіс Міён мела і мае цяпер уласныя грошы. Гэта было дадатковай прынадай Міёну. Мне не. Я расказваю вам усё, як ёсць. Дзякуй. Ну, а па-другое? Па-другое, у місіс Міён была прычына, каб не рваць з ім адразу. Я спадзяюся, вы ведаеце, што Міён быў вядучым тэнарам у тэатры «Метраполітэн» на працягу 5 ці 6 гадоў, а тут раптам голас знік часова. Джыфард, той самы барытон, ударыў яго кулаком па шыі і пашкодзіў гартань. Гэта здарылася на пачатку сакавіка. Міён не змог закончыць сезон. Яму зрабілі аперацыю, але голас не вяртаўся, таму не дзіва, што ён быў у змрочным настроі, і місіс Міён не хацела кідаць яго аднаго ў такім стане. Я паспрабаваў угаварыць яе, але яна была непахісная. У той дзень ўсё атрымалася не так, як трэба. І ад таго, што такое здарылася са мной першы раз у жыцці, і ад таго, што Міён сказаў падчас нашай з ім размовы, у выніку я страціў разважлівасць, кінуў яе адну ў парку, зайшоў у адзін з бараў у цэнтры горада і пачаў заказваць там шклянку за шклянкай. Прайшло шмат часу, выпіў я многа, але не сп'янеў. Недзе каля 7 гадзін я вырашыў зноў сустрэцца з Пэгі і забраць яе з сабой, каб яна не заставалася там яшчэ на адну ноч. Паддаючыся вастакому настрою, я спыніўся на Іст-Энд-Авеню, падняўся на 12-ы паверх і прастаяў там, відаць, 10 хвілін, вагаючыся даткнуцца да кнопкі званка. Нарэшце я пазваніў. Пакаёўка ўпусціла мяне і паклікала місіс Міён, але тут я, відаць, перастаў валодаць сабой, бо ў мяне хапіла розуму толькі на тое, каб прапанаваць ёй разам пагаварыць з Міёнам. Яна згадзілася, і мы падняліся наверх і... На ліфце? Не, па лесвіцы, што ў самой кватэры. Зайшлі ў студыю. Міён ляжаў на падлозе. Мы падышлі бліжэй. У верхняй частцы галавы была вялікая дзірка на вылёт. Ён быў мёртвы. Я вывеў місіс Міён са студыі, падтрымаў яе, але на лесвіцы, занадта вузкай, каб па ёй маглі ісці побач 2 чалавекі, яна павалілася і пакацілася ўніз, адолеўшы такім чынам палову прыступак. Я аднёс Пэгі ў яе пакой, паклаў яе на ложак і пайшоў у залу, каб патуль пазваніць. Але па дарозе падумаў, што спярша трэба зрабіць яшчэ адну рэч. Я выйшаў з кватэры, з'ехаў на ліфце на 1-ы паверх, паклікаў швейцара і ліфцёраў і спытаўся ў іх, хто падымаўся ў кватэру Міёна на 12-ы або на 13-ы паверх, папалудні. Яны назвалі прозвішчы, і я іх запісаў. Потым вярнуўся ў кватэру і пазваніў у паліцыю. Пасля гэтага я раптам уцяміў, што недасведчаны чалавек не павінен рабіць заключэнне, жывы чалавек ці не. Таму я пазваніў доктару Ллойду, які таксама жыве ў гэтым будынку. Той адразу ж прыйшоў, і я завёў яго ў студыю. Не паспеў ён прабыць там 3-4 мінуты, як з'явіўся 1-ы паліцэйскі, і, канешне, прабачце, разражнёна перабіў яго Вулф. Калі ўсё адразу, дык часам гэта бывае зашмат. Вы нават не закранулі той праблемы, з якой сутыкнуліся. Я дайду і да яе, але вы зробіце гэта, я спадзяюся, хутчэй, калі хочаце, каб я вам дапамог. Я ўжо ўсё ўспомніў. Доктар і паліцыя аб'явілі яго мёртвым, дула рэвальвера было засунута ў рот, і куля выбіла кавалак чэрапа. Рэвальвер, што ляжаў побач на падлозе, належаў забітаму і захоўваўся там жа ў студыі. Ніякіх слядоў барацьбы ці нейкіх іншых пашкоджанняў на целе не было заўважана. Страта голасу была выдатным матывам для самазабойства. Таму пасля традыцыйнага расследавання, аддаўшы належную ўвагу той акалічнасці, што дула зараджанага рэвальвера цяжка засунуць у рот чалавеку, не выклікаўшы з яго боку пратэсту, здарэнне кваліфікавалі як самагубства. Я не памыляюся? Місіс Міён і Уэплер Кивком головы подтвердил то, что сказал Вулф. Что, полиция обновила расследование? Ти пошли какие плетки? Пегги и Уиплер отмовно покрутили головами. Тогда протягивайте. В чем проблема? Проблема у нас самих, сказала Пегги. Как это? Что с вами не так? Все не так, знов заговорила миссис Мейон, сопровождающая свой рассказ жестами. Докладней, я мела на увазе не все, а как раз одну речь. После смерти мужа и закончения традиционного расследования я на некий час съехала. Коли вернулась на протягу 2 месяцев, что прошли с того часу, мы с Фредом некоторый час были разом. Все было неяк не так. Позавчера в пятницу я поехала на выходные до знакомых у Каннектикут. И Фред был там. Я не ведала, что Фред собирается туда ехать, а он не ведал, что туда приеду я. Мы обмерковывали все зиму вчера, и в день, и в вечер, и сегодня ранец, и вырешили пойти до вас и просить допомоги. Во всяким раз я так вырешила. А Фред не отпустил меня одну. Пегги нахилилась вперед и протягивала говорить с граничной щиростью. Вы обовязково повинны допомогчи нам, мистер Вулф. Я так моцно кахаю его, так моцно. И он каже, что кахае меня, и я ведаю, что это так. Учора в день мы вырашили, что поженимся у кастричнику, а у вечера завязалась размова и справа не в словах, якие вымовляем, а в выразе в очей, коли сустракаемся позерками. Мы просто не можем пожениться, поколь у наших в очах застается пытание, и мы будем стараться ховать его. Ее крыху скалануло. Годами, те до конца життя, мы не сдолеем. Мы ведаем, что не сдолеем, это будет жахливо. А вся справа в пытании, кто забил Альберта? Зарабил это он, те я. Я саправды не верю, что это зрабил Фред, а он не верит, что это зрабила я. Сподяюся, что он не верит, але в наших вачах застается пытание, и мы ведаем, что оно не зникая. И она протягнула у бок Вулфа обедве руки. Мы хочем, как вы, да помогли знайти на его отказ. Глупство, хмыкнул Вулф. Вас треба отшлепать по одним месяцам и отвезти до психиатра. У полицейских могут быть свои недохопы, але яны все ж не такие зломки. Коли все их задоволило, але в этом як раз вся справа. Яны б не были задоволены, коли б мы рассказали всю правду. Ось як, узняв брови Вульф. Вы им зманили? Так. Ти коли им не зманили, да и не сказали им правды. Мы им не сказали, что коли первый раз зайшли в покой разом и убачили Альберта, револьвер там не лежал. Его на угол не было видать. Саправды? Вы уверены в этом? Цалком. Я николи ничего так ясно не воспринимала, как ту сцену, каждую ее деталь. Револьвера там не было. Вы согласны с этим, сэр? Спытался Вулф, зернувший в бок Уэплера. Так, я накажу правду. Ну что ж, вздохнув, сдающийся Вулф. Бачу, вы саправды трапили в неприемное становище. Лупцовкой тут не обыдешься. Я крутанулся в кресле, отчувши холодок у нижней части позвоночника. У страдавней будыни с червоной цеглы доме Мира Вулфа было цікаво жить и працавать Фрицу Брейнеру, кухару и эконому, Теодору Хорцману, який опікаваўся 10 000 орхідей у оранжереях на даху, і мне, Арчі Гудвіну, для кого основним полем діяння був великий кабінет на першому поверсі. Зрозуміло, я лічив свою роботу самой цікавой, бо довіреного помічника славутого приватного детектива завсюди ёсць магчимость наслухаць про самые розные події. От крадежу пацерок до афёры, зв'язаних з шантажом. Широ кажучи, не до усіх клієнтів я починав сумувати, але тільки від одних справ мене притягнув холодок, від справ, зв'язаних з забойством. І коли гэтая пара закаханих глупков казала правду, Гэта і быў якраз той самы выпадак. Да таго, як яны пайшлі, больш чым за 2 гадзіны я паспеў спісаць 2 блакноты. Калі б яны ўсё абдумалі, перш чым пазваніць, каб дамовіцца аб сустрэчы з Вулфам, яны б гэтага не зрабілі. Всё, што яны хацелі, аказалася, паводле слоў Вулфа, немагчымым. Па-першае, яны хацелі, каб ён расследаваў справу аб забойстве 4-месячнай даўнасці, не прызнаючы, аднак, што яно сапраўды адбылося. Па-другое, яны хацелі, каб было даказана, што ніхто з іх не забіваў Альберта Міёна. І гэта было магчыма, толькі выявіўшы, хто ўсё-такі гэта зрабіў. І па-трэцяе, у выпадку, калі Вульф прыйдзе да высновы, што забойца адзін з іх, пакласці справу на паліцыю і забыць пра яе. Не, гэта не была іх прапанова. Бо калі верыць таму, што яны расказалі, абое былі зусім не вінаватыя, але напрошвалася менавіта такая выснова. Вулф падышоў да ўсяго гэтага вельмі проста і ўдала. «Калі я бяруся за гэтую справу, – сказаў ён ім, – і знаходжу доказы, дастатковыя для абвінавачання ў забойстве, незалежна ад таго, хто забойца, то я карыстаюся імі толькі згодна з уласнымі меркаваннямі. Я не астрэя і не садыст, але трымаю дзверы адчыненымі. Але калі вы хочаце адказацца ад гэтага зараз, ось ваш чэк, забірайце яго, і блакноты містера Гудвіна будуць знішчаны. Мы можам забыць пра тое, што вы былі тут, і зробім менавіта так». Гэта быў адзін з тых момантаў, калі яны, перш за ўсё Фред Уэплер, ледзь было не ўсталі, не пайшлі, але ўсё ж такі засталіся. Яны зірнулі адно на аднаго, і па іх вачах было ўсё зразумела. Я паспеў ужо амаль упэўніцца ў сваёй сімпатыі да іх. Яны пачыналі нават зачароўваць сваёй рашучасцю вырвацца з пасткі. Калі яны пазіралі адно на аднаго, здавалася, іх вочы гаварылі: «Всё будзе цудоўна». Потым тыя самыя вочы сказалі: «Яно так, але мы не хочам, каб было цудоўна толькі дзень або тыдзень. Цудоўна павінна быць заўсёды, і мы ведаем». Для гэтага трэба было мець немала фізічныя сілы, не гаворачы пра здаровы розум, і некалькі разоў я лавіў сябе на тым, што пачынаю расшульвацца. Акрамя таго, вядома, трэба дадаць, што на стале Вулфа ляжаў чэк на 5000. Блакноты былі поўныя запісаў пра самыя розныя рэчы, яны складаліся з 1000 падрабязнасцей, што мелі і не мелі адносін да справы, такіх як пачуццё ўзаемнай антыпатыі, што існавала паміж Пегі Міён і Рупертам Гроувам, імпрэсару яе мужа, ці выпадак, калі Джыфард Джеймс публічна зняважыў Альберта Міёна, ударыўшы па шыі, ці адносіны розных асоб да патрабавання Міёнам кампенсацыі за атрыманую шкоду. Усе гэтыя дэталі нельга было выкарыстаць для справы, і Вулфу патрэбна была невялікая частка іх, таму я збіраўся перабраць іх і выбраць неабходныя. Зразумела, аб'ектам нумар 1 быў рэвальвер. Ён быў зусім новы, набыты Міёнам на другі дзень пасля таго, як Джыфард Джеймс ударыў яго, пашкодзіўшы гартань, і не для таго, як ён заявіў, каб адпомсціць, а каб бараніцца ў будучым. Ён клаў рэвальвер у кішэню кожны раз, калі выходзіў з дому, але калі прыходзіў, вяртаў на падставку бюста Каруза, які стаяў у студыі. Як вядома, з яго стралялі толькі адзін раз, калі быў забіты Міён. Калі прыйшоў доктар Ллойд і Уэплер правёў яго ў студыю, рэвальвер ляжаў на падлозе непадалёк ад калена Міёна. Доктар хацеў узяць яго, але спыніўся, так і не дакрануўшыся да яго рукой, таму рэвальвер заставаўся на месцы, калі туды зайшлі прадстаўнікі праваахоўных органаў. Пегі запэўніла, што калі яны з Фрэдам зайшлі ў студыю, рэвальвера там не было, і той пагадзіўся з гэтым сцвярджэннем. Паліцэйскія не зрабілі ніякіх заяў наконт адбіткаў пальцаў, што само па сабе не дзіўна, бо на зброі рэдка ўдаецца знайсці больш-менш годныя для расследавання сляды пальцаў. На працягу 2,5 гадзін Вулф раз-пораз вяртаўся да рэвальвера і кожны раз прыходзіў да простай думкі, што ён не меў крылаў. Уяўленне пра той дзень было поўным. Раніцай нічога не здарылася. Всё пачалося з абеду, на якім прысутнічалі 5 чалавек. Міён, Пэй, Фред, нейкая Адэль Бослі і доктар Ллойд. Сустрэча мела хутчэй прафесійны, чым свецкі характар. Фрэда запрасілі таму, што Мейон хацеў прапанаваць яму ідэю для артыкула ў газет. Чуткі аб тым, што Мейон ніколі ўжо не зможа спяваць «Зласлівая лухта». Адэль Бослі, якая ўзначальвае службу інфармацыі тэатра, прыйшла, каб дапамагчы паўздзейнічаць на Фрэда. Доктара Ллойда запрасілі, каб запэўніць у Эплера у тым, што аперацыя на гартані Мейона была паспяховай, што можна было смела ісці ў заклад наконт таго, што да адкрыцця опернага сезону ў лістападзе вялікі тэнар будзе ў сваёй звычайнай форме. Нічога асаблівага не здарылася, апроч таго, што Фрэд пагадзіўся падрыхтаваць адпаведны матэрыял. Адэль Бослі і доктар Ллойд, развітаўшыся, пайшлі. Мейон падняўся ў сваю гукаізаляваную студыю, а Фрэд і Пегі зірнулі адно на аднаго і раптам адкрылі для сябе самую значную, пачынаючы з часоў вядомай гісторыі пра райскі сад, жыццёвую з'яву. Праз некую гадзіну адбылася яшчэ адна сустрэча, на гэты раз паверхам вышэй у студыі, каля паловы чацвёртай, але ні Фрэд, ні Пегі ў ёй не ўдзельнічалі. Перад гэтым Фрэд выйшаў, каб супакоіцца, і пазваніў Пегі, і яна пайшла на сустрэчу з ім у парк. Таму іх інфармацыя аб сустрэчы, што адбылася ў студыі, была з чужых слоў. Акрамя Мейёна і доктара Ллойда, там былі яшчэ 4 чалавекі. Адэль Бослі, якая займалася інфармацыйнымі справамі опернага тэатра, містер Руперт Гроу, імпрэсарыо Мейёна, містер Джыфорд Джеймс, барытон, які 6 тыдняў таму стукнуў Мейёна па шыі, і суддзя Генры Арнольд, адвакат Джеймса. Гэта сустрэча была яшчэ менш свецкая, чым папярэдні званы абед, бо яе наладзілі, каб абмеркаваць афіцыйнае патрабаванне Мейёна да Джыфорда Джеймса заплаціць яму 250 000 долараў за шкоду, нанесеную яго гартані. Інфармацыя, якую Фрэд і Пегі атрымалі з чужых слоў, сведчыла аб тым, што размова часам была даволі гарачая. Атмасфера падагрэлася з самага пачатку, калі Мейён узяў з бюста каруза рэвальвер і паклаў яго на стол побач з локцем. Аб падрабязнасцях таго, як праходзіла сустрэча, яны мелі даволі агульнае ўяўленне, бо самі ў ёй не ўдзельнічалі, але ва ўсякім разе ў час сустрэчы з рэвальвера не стралялі. Акрамя таго, было дастаткова доказаў таму, што Мейён заставаўся жывы і здаровы, калі не лячыць пашкоджанай гартані, пасля таго, як удзельнікі сустрэчы разышліся. Пасля размовы, што адбылася ў час сустрэчы, ён двойчы гаварыў па тэлефоне са сваім цырульнікам і з адной багатай опернай мецэнаткай. Крыху пазней яму пазваніў імпрэсарыо Руперт Гроу, а прыкладна а палове 6 ён пазваніў пакаёўцы, каб тая прынесла наверх бутэльку вермуту і мёд. Яна зрабіла ўсё, што было загадана. Калі пакаёўка зайшла з падносам у студыю, Мейён быў жывы і здаровы. Я старанна запісаў усе прозвішчы ў блакнот, пераправерыўшы іх напісанне, бо, як мне здавалася, адно з іх прыйдзецца выкарыстаць у сувязі з забойствам. Асабліва уважліва я паставіўся да прозвішча, што было названа апошнім – Клары Джеймс, дачкі Джыфорда. Thank you. Сябры выслухалі першыя старонкі аповесці Рэкса Стаўта «Крылаты рэвальвер». Выканаўца заслужаны артыст Беларусі Уладзімір Рагаўцоў. Пераклад з англійскай мовы Уладзіміра Шчаснага.